चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। जी रुकू का टॉपिक है अनोखी मुलाकात। आयत नंबर 142। लीडर के लिए दो हिदायत। आयत 143। और मूसा बेहोश हो गए। आयत 144। इस कलाम को मजबूती से थाम लीजिए। और शुक्रगुजारों में हो जाएं। आयत 145। किताब के अहसन हिस्से को ले लो। जो तुम्हारे अमल के मुतालिक है। आयत नंबर 146। दो रास्ते, जो चाहो अपना लो। आयत 147। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनके आमाल ज़ाया हो गए। ये जो आखिरी आयत है इसका आप एक और भी लिख सकते हैं 146 और 147 को मिला के, तकब्बुर का फल महरूमी। चलिए मकासिद लिखते हैं। पहला मकसद है इबादत के लिए यकसुई की अहमियत को जान सके। मुफसदीन के रास्ते की पैरवी करने के नुकसानात को जान सके। अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम सके। तकब्बुर से बचते हुए गुमराही के रास्तों से खुद को दूर कर सके। शिर्क की बारीकियों को जानकर शिर्क को अपनी ज़िंदगी से निकाल सके। बस जी चलिए तिलावत सुनेंगे रुकू की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل